lambaco, dama tau la nina, ani dama tau la ntamba, pisi tau lo kembula, kembu tau lo kembu tenena, kembu tenen tau lo para puro pura itraorela. Pada kura bulai traore kawuru tiramanga ani kagija. Manden jeli nuko. Nam. Ko tiramanga ani kagija. Ate. Ko muge muta ne muge dan kuma. Bagi tuma mbodi tiramanga. Yo. Don kumbani don daba. Ko ba mana fa ba ko manta. Ba mana ya tiramanga tigenda. Kala tiramanga bulu. Danka titiramanga bulu, umdari titiramanga bulu, keleke pinya titiramanga bulu, kaliye manden dili nuha donkuru la titiramanga ma. Ah, titiramanga ba. Nam. Si yutari nden donkuru lino donjon. Tuga matra ani friki kontabele. Ate. Magata fi, ani magata ke. Kalajula jabate, tangwe idem kumba kosanji. Yo. Makanya aku cuma dikira mati. Nanti aku rugi cuma disingkat. Thank you. samba de bandeira, mama vai.